باب ما يقول اذا دخل الخلاف. باب ان کلمات کے بارے میں یقول جو انسان پڑھتا ہے اس وقت جب بیت الخلا میں داخل ہو جائے. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ بیت الخلا میں جاتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جنات مذکرین سے اور جنات مؤنث ساتھ سے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ کلمات کس وقت پڑھنے چاہیے. امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہو کر یہ پڑھیں. بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد پڑھیں، تو محل تلاوت ان کلمات کا کہاں ہے؟ بیرون بیت الخلاء یا اندرون؟ اندرون. اب وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ کان نبی علیہ السلام اذا دخل الخلاء، جب نبی علیہ السلام بیت الخلاء داخل ہو جاتے تھے تو پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا. ٹھیک ہے، امام ابو ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں. دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ بیت الخلاء سے پہلی نہیں بلکہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ ایک اذا ہے، ایک اذا کا مدخول ہے، ایک مدخول کے بعد مامور بھی ہی ہیں. کتنی چیزیں؟ ایک اذا ہے، ایک مدخول اذا کا ہے، اور ایک مامور بھی ہی ہے. جہاں یہ تینوں چیزیں آ جائے تو وہاں جو مامور بھی ہے وہ مدخول سے مقدم ہوتا ہے. اذا حللت، اذا نہیں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وہ جوہکم و ایدیکم الی المرافق. ایک. دوسرا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. دو. تیسرا و اذا حللتم فاصطادوا. اب امام مالک فرماتے ہیں اذا حللتم فاصطادوا، تو اذا کلمہ شرط کا ہے، حللتم یہ فعل مدخول ہے، اور فاصطادوا یہ مامور بھی ہے. اب تم بتاؤ یہ اشتیاق جو ہے وہ حالت احلال سے پہلے ہیں یا حالت احلال میں ہے یا احلال کے بعد ہے؟ احلال کے بعد ہے. جب حلال ہو جاتے ہو، احرام سے نکلتے ہو، تب جا کر کے تم کیا کرو؟ شکار کرو. ٹھیک ہے، تو جس طرح یہ اشتیاق مؤخر ہے حلق سے، تو اسی طرح یہاں بھی اذا دخل الخلا، یہ اذا ہے، دخل الخلا اس کا مدخول ہے. نقرأ اعوذ باللہ، تو یہ اعوذ باللہ جو ہے یہ بعد ہے دخول بیت الخلا سے، دخول بیت الخلا میں ہوگا تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ تو جہاں اذا آتا ہے، اذا کے بعد مدخول آتا ہے، مدخول کے بعد مامور بھی آتا ہے، تو مامور بھی پہلے ہوتا ہے یا مدخول پہلے ہوتا ہے؟ مدخول پہلے ہوتا ہے. اذا حللتم فاصطادوا، تو حلت پہلے ہے اور حلت سے نکلنے کے بعد اصطاد ہے. تو اسی طرح دخول پہلے ہے بیت الخلاء میں اور دخول کے بعد ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دو دلائل پیش کیے. ایک دلیل یہ کہ اذا دخل الخلا, جب بیت الخلا میں داخل ہوتی تھی تو پڑھتی تھی اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں کہ اذا دخل سے مراد ہے اذا اراد دخول الخلاء, اذا جب ارادہ فرماتی تھی دخول خلا کے تو پڑھتی تھی اللہم انی اعوذ بکا. تو یہ اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ دخول کے بعد ہوا یا دخول سے پہلے ہوا؟ پہلے ہوا. ٹھیک ہے. اور اگر تم پیش کرتے ہو اذا حللتم فاستعدوا کہ شکار کرنا حلال ہونے کے بعد ہے, تو اسی طرح اذا دخل الخلا قال اعوذ باللہ تو اعوذ باللہ بھی دخول خلا کی. تو ہم کہتے ہیں کہ اذا کی دو اور استعمال ہیں. ایک استعمال یہ ہے کہ جناب مامور بھی ہی مقدم ہوتا ہے مدخول پر, اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, تو یہ اذا ہے, اور قمتم الى الصلاۃ یہ مدخول ہے, اور فاغسلوا وجوہکم یہ وضو ہے. تو وضو جو ہے قمتم الى الصلاۃ کے بعد ہے یا پہلے ہیں؟ پہلے ہیں. تو یہاں بھی اعوذ باللہ من الخبث دخول خلا کے بعد نہیں ہے, دخول خلا سے پہلے ہے. اور کبھی کبھی مامور بھی ہی مؤخر نہیں ہوتا مدخول سے, بلکہ معان ہوتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا. تو سما جو ہے مولی سے وہ قرات قرآن کے بعد ہے یا قرات قرآن کے دوران ہے؟ دوران ہے, وہ معان ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک نے فرما دیا کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث جو ہے یہ دخول خلا کے بعد نہیں ہے, دخول خلا سے پہلے پہلے ہیں. اور اگر آپ دلیل پیش کرتے ہیں دخل الخلا, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دخل سے مراد دخول ہے یا ارادہ دخول کا ہے؟ ارادہ دخول کا ہے. اگر آپ پیش کرتے اذا حللتم فاستعدوا اور اشتیاق سلت کے بعد ہے, تو ہم دو آیت اور پیش کرتے ہیں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا, تو فاغسلوا جو ہے قمتم الى الصلاۃ کے بعد ہے یا پہلے؟ او اذا قرئ القرآن فاستمعوا, تو استماع قرات کے بعد ہے یا قرات کے ساتھ؟ اس لیے ائمہ الصلاث اس پر متفق ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا یہ بیت الخلا کی جانے سے پہلے. ٹھیک ہے. اور ایک دلیل ائمہ الصلاث یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت الخلاء میں ذکر اللہ کو منع فرمایا, ذکر اللہ کو منع فرمایا. تو اگر یہاں دخل الخلاء کا معنی یہ ہو جائے کہ داخل ہونے کے بعد پڑھے, تو یہاں تو ذکر اللہ آیا اور دوسرے حدیث میں ذکر اللہ منع ہے, تو دونوں حدیثین میں تعارض ہے. تو تعارض سے بچنے کے لیے اذا دخل کا منع کرتے ہیں اذا اراد دخول. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو قال كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل الخلا, جب ارادہ فرماتی تھی بیت الخلا جانے کا, قال اللهم اني اعوذ بك, یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور شعبہ نے کہا ہے ایک بار کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبیث, یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الخبث جنات مذکرین سے, والخبیث اور جنات مؤنثات سے. اور ایک روایت میں ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, خبث جنات مذکرین سے خبائث. فرق دونوں روایتیں میں کیا ہے؟ پہلے میں روایت لفظ ثانی خبیث ہے, اور دوسرے میں لفظ ثانی کیا ہے؟ خبائث. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کلمات کب پڑھیں گی؟ امام مالک کے نزدیک اندر جانے کے بعد, اور یہ مثلاث کے نزدیک جانے سے پہلے. ٹھیک. ایک خارجی بات ہے کہ ان کلمات پڑھنے کا فائدہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیت الخلاء کے اندر جنات بکثرت رہتے ہیں, جتنی گندی جگہ ہے وہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے. تو اگر انسان ان کلمات پڑھے بغیر اندر چلا جائے تو خطرہ ہے کہ جنات اس کو قتل نہ کرے, جیسے صحیح حدیث میں ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیت الخلاء میں گئے اور جنات نے وہاں ان کو مارا اور قتل کیا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے دی کہ جانے سے پہلے تم یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس حکمت کی. وفی الباب عن علی اسی باب میں کہ یہ کلمات پڑھو. حضرت علی سی بھی روایت ہے, زید ابن ارقم سی بھی ہے, جابر سی بھی ہے, ابن مسعود سی بھی ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث و انس, حدیث انس کی اصا ہو شہد, یہ اصا ہے تمام احادیث کے اسباب میں او احسن ہے. او حدیث زید ابن ارقم کا فی اسناد ہی استراب, اس کے اسناد میں از استراب ہے. وہ استراب کس طرح ہے؟ وہ یہ ہے, روا ہشام دسوائی او سعید ابن ابی عروبہ عن قتادہ قال سعید عن قاسم ابن عوف الشیبانی عن زید ابن ارقم او قال ہشام عن قتادہ عن زید ابن ارقم. اچھا جی, دیکھو یہاں تین استراب ہیں. کتنی؟ ایک استراب یہ ہے کہ زید ابن ارقم حضرت قتادہ کی دو شاگرد ہیں, حضرت قتادہ کی ایک ہشام ہے اور ایک سعید ہے. کتنے ہیں؟ روا ہشام دستوائی ایک شاگرد اور سعید ابن ابی عروبہ دو شاگرد عن قتادہ. تو قتادہ کے کتنے شاگرد ہو گئے؟ ہاں جی, دو شاگرد. اچھا, اب سعید جو قتادہ سے نقل کرتا ہے تو سعید کہتے ہیں کہ قتادہ کا جو استاد ہے وہ قاسم ابن عوف ہے اور اس کا استاد زید ابن ارقم ہے. تو سعید نے قتادہ اور زید ابن ارقم کے درمیان واسطہ مانا, وہ کون ہے؟ قاسم. کون؟ اور ہشام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قتادہ زید ابن ارقم سے براہ راست نقل کرتا ہے, وہ زید ابن ارقم اور قتادہ میں واسطہ نہیں مانتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے قتادہ, اس کا ایک شاگرد ہشام ہے, ایک شاگرد جو ہے وہ کون ہے؟ سعید. سعید کہتے ہیں کہ قتادہ اور زید ابن ارقم کے درمیان واسطہ موجود ہے, وہ واسطہ کون ہے؟ قاسم. ٹھیک ہے. اور ہشام کہتے ہیں کہ قتادہ یہ حدیث نقل کرتا ہے زید ابن ارقم سے بلا واسطہ, وہ واسطہ نہیں مانتے. تو یہ استراب آیا نہیں آیا؟ قتادہ کا ایک شاگرد جو سعید ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میری استاذ قتادہ اور زید کے درمیان واسطہ موجود ہے, وہ کون ہے؟ قاسم. اور قتادہ کا دوسرا شاگرد جو ہشام ہے وہ کہتے ہیں کہ قتادہ اور زید ابن ارقم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے, قتادہ زید ابن ارقم سے براہ راست روایت نقل کرتا ہے. تین استراب ہے, ان میں سے پہلی استراب یہ کہ قتادہ کا ایک شاگرد زید اور قتادہ میں واسطہ مانتا ہے اور دوسرا شاگرد نہیں مانتا. یہ استراب ذہن میں آیا؟ یہ پڑھو, روا نقل کرتا ہے ہشام دستوائی اور سعید ابن ابی عروبہ, دونوں نقل کرتے ہیں قتادہ سے. آگے سعید کہتے ہیں, قال سعید عن القاسم ابن عوف شیبانی عن زید ابن ارقم, کہ قتادہ نقل کرتا ہے قاسم سے اور قاسم نقل کرتا ہے کس سے؟ زید ابن ارقم سے. تو زید نے قتادہ اور زید کے درمیان واسطہ مانا, وہ واسطہ کون ہے؟ قاسم. او وقال ہشام. اور قتادہ کا دوسرا شاگرد جو ہشام تھا وہ کہتے ہیں عن قتادہ عن زید ابن ارقم, قتادہ اور زید ابن ارقم میں واسطہ نہیں ہے. استراب ذہن میں آیا؟ اچھا, دوسرا قتادہ کے دو شاگرد اور ہے, ایک شعبہ ہے اور ایک معمر ہے. ایک کون ہے؟ شعبہ. اور ایک کون ہے؟ معمر. یہ کس کے شاگرد ہے؟ قتادہ کے. اب شعبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قتادہ زید ابن ارقم میں واسطہ نہیں ہے. شعبہ کیا کہتے ہیں؟ کہ قتادہ ارقم میں واسطہ نہیں ہے. اور معمر کہتے ہیں کہ قتادہ میں اور زید ابن ارقم میں واسطہ موجود ہے, نظر ابن انس. یہ دوسرا استراب ہے, یہ مانا ہے. ورواہو, اس حدیث کو شعبہ و معمر نقل کرتے قتادہ سے, قتادہ کے شاگرد ہے نظر ابن انس سے. اور وہ اب آگے کہتے ہیں کہ شعبہ کہتے ہیں عن زید ابن ارقم, عن ارقم وہ واسطہ نہیں مانتا. عمر نے کہا عن نظر ابن انس عن ابیہ یعنی عن انس, یہاں انس بیچ میں واسطہ آیا, کتنے سلاب ہو گئے؟ دو. اس مجموعہ سے ایک تیسرا بھی استراب نکل آتا ہے. پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کون ہے, زید ابن ارقم, زید ابن, اور یہ آخری سند سے معلوم ہوا عن نظر ابن انس عن ابیہ یعنی عن انس, کہ صحابی کون ہے, انس ہے. تو پہلی روایت میں زید ابن ارقم کو صحابی ٹھہرایا گیا اور آخری سند میں انس کو ٹھہرایا گیا. کتنے اضطراب ہو گئے؟ تین اضطراب. اس لیے امام ترمذی کہتے ہیں کہ فی حدیثی ہی اسنادی اضطرابن, اس کے اسناد میں تین اضطراب ہے. پہلے اضطراب یہ ہے کہ حشام و سعید نقل کرتے ہیں قتادہ سے, آگے سعید کہتے ہیں کہ قتادہ نقل کرتے ہیں قاسم ابن عوف شیبانی سے, وہ نقل کرتے ہیں زید ابن ارقم سے. تو سعید نے واسطہ مانا قتادہ و زید کی درمیان, وہ قاسم ہے. اور حشام کہتے ہیں عن قتادہ عن زید ابن ارقم, کہ قتادہ زید ابن ارقم سے براہ راست نقل کرتا ہے. تو حشام نے کہا کہ قتادہ میں زید ابن ارقم میں واسطہ نہیں. ٹھیک ہے. آگے دوسرا, ورواہ شعبہ و مامر, اور اس حدیث کو شعبہ و مامر نقل کرتے ہیں عن قتادہ عن نظر ابن انس, عن نظر ابن انس. یہ دوسرا استراب ہے. پہلے دو نے, حشام نے اور سعید دستوائی نے, دستوائی نے نظر ابن انس کا ذکر نہیں کیا تھا, اور مامر اور شعبہ نے یہاں قتادہ کے بعد کس کا ذکر کیا؟ نظر ابن انس کا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دو اضطراب ہو گئے. اب آگے شعبہ کہتے ہیں کہاں, کہ عن زید ابن ارقم. شعبہ کہتے ہیں کہ عن قتادہ عن نظر ابن انس عن زید ابن ارقم عن, اور معمر کہتے ہیں عن نظر ابن انس عن زید ابن ارقم, یا عن انس کہتے ہیں عن انس. یہ تیسرا اضطراب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قال ابو اسحاق. اب یہ تین اضطرابات تھے. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ اس اضطراب کا کیا جواب ہے, اس اضطراب کا؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ایک جگہ میں قتادہ اور زید ابن ارقم میں واسطہ نہیں ہے, اس کا معنی کہ اس نے اس سے پڑھا ہے, اور دوسری جگہ میں قتادہ اور زید ابن ارقم کے درمیان واسطہ موجود ہے نظر ابن انس. تو ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے یہ حدیث زید ابن ارقم سے براہ راست بھی پڑھی ہو, اور قتادہ نے یہ حدیث زید ابن ارقم سے بواسطہ نظر ابن انس کی بھی پڑھی ہو. میں ایک حدیث آپ سے پڑھتا ہوں اور وہی حدیث آپ کے استاد سے پڑھتا ہوں, تو پہلی سند میں آپ کے استاد اور میرے میں آپ واسطہ ہے, اور دوسری سند میں میرے اور آپ کے استاد کی درمیان واسطہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے یہ حدیث نظر ابن انس کے وساطت سے پڑھی ہو زید سے, اور ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے یہ حدیث زید ابن ارقم سے برا حراس سنی ہو. تو واسطہ بھی ٹھیک ہے اور عدم واسطہ کی بھی ٹھیک ہے. قال ابو عیسیٰ سألت, میں نے سوال کیا محمد امام بخاری سے استراب کے بارے میں. فقال, امام بخاری نے کہا یحتمل ان یکون قتادہ, تو احتمال ہے کہ قتادہ نے روا عنہما جمیعا, اس نے زید ابن ارقم اور نظر ابن انس دونوں سے یہ حدیث کیا ہوگی, سنی ہوگی. اچھا جی. حدثنا احمد بن عبدت الزبی قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک ان نبی علیہ السلام کان اذا دخل الخلا, حضور جب ارادہ فرماتے تھے بیت الخلا جانے کا, قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث, یا اللہ جنات مذکر والخبائث جنات مؤنثات سے پناہ مانگتا ہوں تیری. هذا حدیث حسن, سے حسن صحیح کی بحث پہ گزر چکی. بابو